بحران په ختمېدو سره دا هیله شته چې د شوروي او امریکا ترمنځ خبرې اترې به بیا پیل شي. تر اوسه پورې د دوی ترمنځ ټولو افغاني خواوو باندې د وسلو د درولو موضوع د رکود په حال کې پاتې ده. روسان غواړي چې دې موضوع ته په افغانستان کې دننه له اوربن سره ارتباط ورکړي او اصرار لري تر څو دا ډول تعهد د پاکستان او سعودي عربستان لورې هم ورکړل شي. پاکستان د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د هغه پیشنهاد ملاتړ کوي چې په هغه کې د یوې انتقالي مرحلې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې انتخابات، اوربند او د وسلو نه برابرول ځای کړای شوي دي. په دې پیشنهاد کې دا هم ویل شوي دي چې د ټولو تفصیلاتو د برابرولو لپاره باید له افغانانو سره مشوره وشي. راپورونه دا ښیي چې د عمومي منشي خاص استازی به په راتلونکو میاشتو کې بیا خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او دا به یو په زړه پورې پرمختګ وي، سره له دې چې د مجاهدینو نظامي فشار سیاسي حل ته سرعت ورکولای شي، خو په کابل باندې د مجاهدینو نظامي بریالیتوب امکانات روښانه نه ښکاري. د یوه په زړه پورې او مطلوب سیاسي حل لپاره د مذاکراتو امکانات هم د مجاهدینو سره د بین المللي حمایې او ساتنې د کمیدو او د دوی د نیتونو په هکله د بدګمانیو د زیاتېدو له امله ډېر لږ ښکاري. په واشنګټن کې رسمي مقاماتو دا په ګوته کړې ده چې د هغوی مرستې به چې له 260 میلیونو ډالرو څخه لږ څه زیاتې دي له 1991 کال څخه وروسته ترلاسه نه شي. په داسې حال کې به پاکستان له 3 میلیونو څخه زیاتو مهاجرو ته د اجتماعي او اقتصادي اسانتیاو د برابرولو له کړاو سره مخامخ وي. د ایران او کابل د حکومت ترمنځ اړیکې مخصوصا په دو وروستیو کلونو کې په دوامداره ډول د ښه کېدو په حال کې دي. ایران اوس د هغه سیاسي حل مخالفت نه کوي په کوم کې چې نجیب الله او د وطن ګوند به هم ګډون ولري. ایران چې د افغانانو په مبارزو کې حاشیوي ونډه لرلې ده، په ښکاره ډول غواړي تر څو په افغانستان کې د سولې له راتګ څخه وروسته خپل نفوذ خوندي وساتي. په وروستیو وختو کې د کابل تهران په اړیکو کې لاندینی پرمختګونه لیدل کیږي. په تیر سپتامبر کې د نجیب الله تم کېدل په مشهد کې کله چې دی له جینوا څخه کابل ته ستنېده. په اوسنیو سیلاونو کې د ایران لخوا افغانستان ته د غذایي مرستو استول، ایران موافقه کړې ده تر څو د آریانا هوایی کرښې الوتکو ته په هغه هیواد کې د کوزیدو اجازه ورکړي. ځینې راپورونه دا ښیي چې ایرانی دیپلوماتانو په کابل کې د ځینو افغاني شخصیتونو سره د ځینو وزیرانو په ګډون کتلي دي. د پاکستان هڅې په دې برخه کې چې په تهران کې د مجاهدینو د ډلو او د موقت حکومت ترمنځ تفاهم او اتحاد رامنځته کړي زیاتې مثمرې واقع شوي نه دي. د موقت حکومت مشران دې ته حاضر نه دي تر څو هغه ونډه چې په ایران کې میشته مجاهدین یې په راتلونکي حکومت کې غوښتنه کوي ومني. ایران دا شکایت هم کوي چې پاکستان د نظامی حل ملاتړ کوي او له ایران سره د خپلو کړوړو د یوشان کولو په برخه کې همکاري نه کوي. د کابل د حکومت اړیکې له هند سره د شورویانو د یرغل په ترڅ کې او حتی د هغوی د قواو له وتلو څخه وروسته ډېرې خوږې او نږدې پاتې شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي مقاماتو لیدنې کتنې په منظمه ډول دوام لري چې له ټولو څخه مهم یې په تیر آګست کې هند ته د نجیب الله سفر دی. تیر کال خارجه وزیر وکیل هم له هند څخه لیدنه وکړه چې په ځواب کې هندي وزیرانو هم په دوامداره ډول له کابل څخه لیدنې کړې دي. په تیرو نږدې وختونو کې هند دا ومنله تر څو 50,000 ټنه غنم کابل ته ورکړي. هند افغانستان ته په زیاتو برخو کې د نظامی او اقتصادي چارو په ګډون مرستې برابرې کړي دي. د نجیب الله د پاتې کېدو په صورت کې به هند په ډېر ښه ډول وکولای شي تر څو افغانستان د خپل نفوذ په ساحه کې وساتي. د نجیب الله د سفر په وخت کې د هند د هغه وخت صدر اعظم دا وعده ورکړه چې په سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ایز همکاری د ټولنې په ټولنې کې به د افغانستان د شاملولو لپاره هڅه وکړي. په مقابل کې نجیب الله دا ومنله ترڅو په پا پاکستان باندې په کشمیر کې د مداخلې تور ولګوي او داسې وښیي چې ګویا دا د هند کورنۍ مسئله ده. د کابل حکومت د شوروي د نظامی قواو له وتلو څخه وروسته هم د دوه کلونو راپدې خوا په قدرت کې پاتې دی، له دې امله چې له شورویانو څخه زیات اقتصادي او نظامی کومکونه چې په میاشت کې 350 میلیونو ډالرو ته رسیږي ترلاسه کوي. شورویانو په دوامدار ډول د یو سیاسي حل ته د لارې د اوارولو لپاره د نجیب الله له لرې کولو سره مخالفت ښودلی دی. په کابل کې د شوروي سفیر کابل حکومت ته د خپل ملاتړ اطمینان ورکړی دی او دا یې ویلي دي چې د شوروي مرستې به په روان کال کې هم د پخوا په شان د کابل له حکومت سره دوام ولري. له شورویانو سره له خبرو وروسته اوس امریکایان هم دا خبره تاییدوي چې ممکن د شوروي په حکومت کې د نظامیانو د نفوذ له امله د دې هیواد موقف د افغانستان په هکله یو څه نور هم ټینګ شوی وي. سره له دې به هم د امریکایانو او د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شورویان هغسې یو سیاسي حل ته چې په هغه کې د وطن ګوند حتی له نجیب څخه پرته ونډه ولري غاړه کیږدي تر څو د شوروي ګټې په یو ملګري افغانستان کې خوندي پاتې شي. په افغانستان کې هر نوی حکومت باید په نړۍ کې د اوسني تفاهم د شتوالی په نظر کې وساتي. په عنعنوي ډول افغانستان د بېطرفۍ د سیاست په تعقیبولو سره له شورویانو سره د نږدېوالي او د آزاد نړۍ او کمونیزم ترمنځ د جنجالونو او رقابت د شتوالي څخه ګټه اخیستې ده. اوس په اروپا او مخصوصا په جرمني، جاپان او حتی آسیا کې د قدرت نوي مرکزونه د منځته راتلو په حال کې دي. د خلیج د جګړې څخه وروسته ایران د یو نوي سیمه ایز قدرت په توګه سر راپورته کړ. البته ایران هم ځان ته په دې سیمه کې اهداف لري. زما په فکر د افغانستان راتلونکی خارجي سیاست به په لاندو ټکو پورې اړه ولري. اول، د نوي حکومت ترکیب او څرنګوالی. دوهم، په نوي حکومت کې څیرې او له ملي منافعو څخه د دوی درک. د خلیج په جګړه کې مونږ ولیدل چې د افغانستان موقت حکومت په دوه برخو وویشل شو. بنیادګرایانو د عراق او میان روانو د متحدینو ملاتړ وکړ. د متحدینو په بریالیتوب سره به مونږ ووینو چې په بین المللي سطحه مخصوصا امریکا، شوروي اتحاد او سعودي عربستان په موقت حکومت او همداشان په افغانستان کې دننه د میان روانو ملاتړ وکړي، ځکه بنیادګرایانو د خلیج د جګړې اټکل په صحیحه توګه ونه شو کړای. البته دا به ولیدل شي چې د پاکستانیانو یوه برخه اوس هم د بنیادګرایانو ملاتړ او په افغانستان کې د دوی د بریالیتوب ته دوام ورکوي او یا د مطلوبو او نامطلوبو ډلو سیاست پرېږدي. له تاریخي پلوه افغانستان تل مرکزی آسیا او ایران څخه د هند د نیم قاره په لورې د یوې اډې په توګه پاتې شوی دی. له ستراتیژیکي پلوه په پاکستان کې زیات کسان دا عقیده لري چې افغانستان بیا د یوې اډې بڼه غوره کړې ده، څو اوس د یو لوی اسلامي مرکز په توګه په معکوس ډول له پاکستان څخه د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په لور لیدل کیږي. که د پاکستان لخوا د ملاتړ دې سیاست ته دوام ورکړل شي، د افغانستان د خارجي سیاست په هکله په دوو نتیجو بدلېدلی شي. اول، په افغانستان کې د یو بنیادګر نظام تاسیسول او د هغې په ملاتړ په پاکستان کې د یو اسلامي قوي مرکز پاتې کېدل. دویم، د یو بنیادګر نظام د تاسیس په برخه کې نه بریالیتوب او په کابل کې د مختلفو هیوادونو نفوذ ته د امکاناتو برابرېدل، مخصوصا د ایران او پاکستان لخوا او هغه هم په هغو سیمو کې چې د دوی د سرحداتو تر څنګ پرتې دي. د افغانانو لپاره د دوی د خارجي سیاست برخه کې عمده چیلنجونه به دا وي. اول، د داسې سیاست غوره کول ترڅو په نتیجه کې په بریالیتوب سره هغه خپل منځي مخالفتونه چې د جینوا د موافقتنامې د لاسلیک او د شوروي د قواوو له وتلو سره سره اوس هم پاتې دي له منځه ولاړ شي. دوهم، داسې منابع ولټول شي ترڅو د هیواد په بیا ودانولو او د مهاجرینو په بیا میشته کیدلو کې ورڅخه کار واخیستل شي. دریم، په نړۍ کې د اوسني تفاهم د شتوالي ارزیابي. د انتخاباتو لپاره تیاری له څه مودې را په دې خوا په افغانستان کې روانه ده، سره له دې چې دا باور نشته چې حتی که دا انتخابات تر سره هم شي کوم مستقر حکومت به منځته راوړل شي راوړی شي. افغانستان کوم چې غواړي له یو ګوندیز نظام څخه څو ګوندیز او یا ائتلافي نظام ته مخه وکړي، اوس له یو سیاسي بحران سره مخامخ دی. د یو ائتلافي حکومت د منځته راوړلو په برخه کې د افغانستان ډیره لږه تجربه دا ښیي چې کابل به ونه کړای شي تر څو داسې یو حکومت چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي منځته راوړي. د نجیب الله پاتې کېدل یا د وطن د ګوند ونډه به د بنیادګرایانو په دې پافشارۍ پورې چې یو بنیادګرا دولت منځته راوړي او د اړوندو هیوادونو په سیاسي پوهې پورې اړه ولري. د بیا جوړونې دنده به هم آسانه نه وي. زیات تحلیل کوونکي دا مني چې صنعتي قدرتونو خپل مخ له پرمختیايي هیوادونو څخه اړولی دی. داسې فکر کېږي چې ختیځ اروپا، شوروي اتحاد او د منځني ختیځ هغه هیوادونه به چې د امریکې متحدین دي د دې ډول پانګې اچونو زیاته برخه ترلاسه کړي. د افغانستان په شان هیوادونه به لږې مرستې او پانګې اچونې ترلاسه کړای شي. په اوسني حال کې افغانستان په هیڅ اقتصادي ټولنې کې غړیتوب نه لري او دا هغه عملیه ده چې اوس د نړۍ په زیاتو برخو کې روانه ده. افغانستان باید یا هغه شان چې نجیب الله او هندی غواړي د سارک یا د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان غړیتوب ترلاسه کړي او یا د اقتصادي هیوادونو په سازمان کې چې په هغه کې پاکستان، ایران او ترکیه غړیتوب لري شامل شي. د ساړه جنگ په ختمېدو سره د عدم انسلاک سیاست خپل کیفیت له لاسه ورکړی دی. داسې ښکاري چې د افغانستان پخوانی ملګری او متحد به که چیرې له اوسني بحران څخه ژوندی راووځي د یوې مودې لپاره د یو غیر مؤثر قدرت په توګه پاتې شي، شوروي اتحاد. ځکه نو لازمه ده تر څو افغانستان نویو رامنځته کیدونکو قدرتونو لکه جاپان، جرمني او د اروپایي اقتصادي ټولنې هیوادونو ته مخه وکړي. پاکستان او افغانستان د زیاتو جغرافیایي، تاریخي، دینی او کلتوري عواملو له امله یا له پلوه له یو بل سره یووالی لري. د جهاد د کلونو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان خلک نور هم سره نږدې شول. دا ډول یووالی چې د زیاتو بحراني کلونو په ترڅ کې ترلاسه شوی دی باید د کوتابینۍ له امله له لاسه ولاړ نه شي. حکومتونه زی او راضي، لیکن خلک د تل لپاره پاتې کیږي. پاکستان باید د مینې، ورورګلوۍ او حسن نیت لارې د افغانستان د خلکو دوستي وساتي او دا په یاد ولري چې افغانان باغروره خلک دي. دوی هر وخت د خپلواکۍ قدر کړی او د هغې لپاره یې ډېرې سختې جګړې کړي دي. دوی خپلواکۍ غواړي او غواړي تر څو خپل رهبران په آزادانه ډول په خپله وټاکي. په دې برخه کې هر ډول مداخله حتی له ډېر نږدې ملګري او یا متحد څخه هم ډېر خطرناک عواقب لرلای شي. دا د پاکستان په ګټه ده چې په دې برخه کې یو پراخه نظر ولري او له دې لارې، اول، په نظر او عمل کې د جینوا د موافقتنامې درناوی وکړي. دویم، په نستړی کیدونکي ډول د افغانستان د مسئلې لپاره د یو سیاسي حل لټون وکړي. دریم، هڅه وکړي تر څو له هر رژیم څخه چې د آزادو انتخاباتو په نتیجه کې په کابل کې منځ ته راځي، ډېر نږدې اړیکې او روابط لري، او څلورم د افغانستان په بیا ودانولو کې له مادي، معنوي او سیاسي پلوه د پاملرنې وړ مرستې وکړي. د پاکستان د خلکو ګوند او زه پخپله په خپلواکۍ عقیده لرو، او دا ځکه چې زموږ په نظر یوازې له دې لارې د نارینه او ښځو کرامت ساتل کېدلی شي. په هماغه شان چې موږ په خپل هیواد کې هم د آزادو انتخاباتو او د مظلومو خلکو د حقوقو د دفاع لپاره مبارزه کوو، له دې کبله نو موږ د افغانستان د خلکو د هڅو ملاتړ هم کوو. موږ د دینی، تاریخي او جغرافیایي عواملو د شتوالي له امله سره یو ځای شوي یو، کوم یووالی چې تر زیاتې مودې لپاره به دوام عمومي. له پاک خدای څخه په دې سیمه او ټوله نړۍ کې د آزادۍ او انساني کرامت د خوندي ساتلو لپاره د مبارزو د بریالیتوب غوښتنه کوم. په درناوي. Sorry that I said it was a synopsis. No, it was a thorough translation. Now, Mr. Amin wants to take the podium. Yeah, I just want to give the program that the program was like that, that our friends, speaker, they would speak before Muhtarama, but anyhow, Muhtarama spoke before the speakers. Anyhow, all of them, they are speakers. And now I request all my friends that they should sit here, because when Muhtarama speaks, some of the people, they just run away, and they should run away because they shouldn't. They should sit here. And now I request the chairman to start the session. Thank you very much. If Muhtarama means if Bhutto spoke first, I'm the culprit. I'm sorry for that. یک از به خدمت برادر دارم که اگر رضای خدا و منافع افغانستان ما به سر قرار بده ما کامیاب هستیم. اگر به عقیده گرایی، حزب گرایی، منطقه گرایی، لسان گرایی این ما فوق قرار بدیم، بدبختی های بسیار کم میبریم ما خود و خدا ما را از این نجات بده. آره، ما از آقای عزیز نعیم که یک آدم دانشمند و دانشپژوه و همیشه عمرشان به تتبع تیر چیز سر شده خواهش میکنم که بیانات خود بتن. Now we are asking Mr. Aziz Naeem, who is a real researcher and has devoted his entire what's called academic life in research, to put some light on the problems of Afghanistan.